سورت نوح مکی سورت تے پس دا نحل او مخی دا ابراہیم نا نازل شوئے دے پا نزول کی یو اویا دے او ترتیب کم یو اویا دے دوان برابر شو دی دی سورت دائم خصوصیت تے چپ دے گی پینزا پینزا خبری دی او کارو ندی او شیو ندی لکه روست براشی با دی سورت کی اتیش آیتون دی دو رکوعات تی مخ کی دا آخرت دا عذاب نیر ورکلی شوا نو اوس دا دنیا دا عذاب نمونه ذکر کئی دا نوح علیہ السلام پا قوم سرا دا سی مخ کی دا مضمون ثابت شو چی تبارک اللذی بیدیه الملک برکت والا صرف اللہ دے اس پاغی نقلی دلیل ذکر کئی دا نوح علیہ السلام نا چاغام دا ویل دی چې برکت اچون کې صرف الله دی. مخ کی توحید ثابت شو اس بادری ور کوي چې دا ور سوا سنتینو علی اسلام رسول نو صورت داوا او مقصد اغا درې خبرې دي. یو د دنیا د عذاب نه ير ور کول، دویم دای د حق له تسلی ور کول، او دریم تیزی ور کول ورسولو ده حق واقعی ده نوح علیه السلام. ده صورت خلاصه دانه چه پده که تفصیل ده واقعی ده نوح علیه السلام ده پاتو مقامات. یو مقام ده نوح علیه السلام بیان بذکر کی او پاکی با پینزه خبری وی. دویم وقت ده دعوت بذکر کی، دریم مخالفت د قوم به ذکر کی په پنځو طریقو سره، سلورم کی پد د دعوت به ذکر کی، او پنځم ترغیب بور کی قوم ته په پنځه انعامات سره او په پنځه دلایل سره، او شپږ غم د قوم خلاف به ذکر کی په پنځه طریقو سره، او داغو د پنځو بوتانو معبودینو نمونه به ذکر کی، اوم خیره د نوح علیه السلام به ذکر شي په خپل قوم د پنځو خبرو، او اتم دعا به ذکر شي د نوح علیه السلام باقي هم پنځه خبرې دي. دا پنځه پنځه خبرې د صورت کې ذکر شو اته کر زلا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا بشکا مونږ لېږلو نوح علیه السلام الی قومی خپل قوم تا. دا نوح علیہ السلام خپل نوم شاکرو، او دا نوح چې دته وای دا د نوحین دی جڑا ته وای، ډیره جڑا د کړي وا نه نیم سو کال جڑا د خپل قوم په حالت چې نه نیم سو کال نوح علیہ السلام قوم ترې ګیاره، او مسله د توحید کوي قوم انکار کوي او تکلیفونه رسي، نوح علیہ السلام پغی جاړي نانو میزه کداشو. انا ارسلنا بشکمو لگلیو نوحا نوح علیہ السلام الى قومی اخپل قوم تا. ان انزیر قوم کان دا چی ویرو اخپل قوم من قبل آیاتی اوهم مخی ردین چراش دیو تا عذاب علیم عذاب دردون کے دردون کی عذاب دراتلون مخی ویرو. قال نوح علیہ السلام پنځه طریقې سے بیان کئی. یا قومی اے زما قوما انی بیشک ازا لکم سوز پارا نذیر مبینی رون کے احکارم انی عبد اللہ دا چی بندگی وکی دا اللہ واتقو دا غن ویری گئی واتعونی زما اطاعت وکی یغفر لکم پنځه انعامات ذکر کئی بخنبو کی ستاسو دا پارا من ذنوبکم دا گناہون ستاسو نا اللہ بستاسو طول گناہون معاف کی، او یا بازی گناہون ندی امت سرد اللہ دا طول گناہون لوزی آغو دا پارا بازی ویو آخرکم او رست بکی تاسو الی اجل موسم ترنیٹی مقرر پوری. مقصد دارے چې په خپل نیټه به تاسو مړه کې دغې نه مخکې به در باندې عذاب نه راځي. ان بشکه اجل الله د الله نیټه اذا جا کله چې راشي لا یوخر نه بشي وروسته کېدی لو کنتم تعلمون کچری تاسو پوی دی او پوی در پکې وې. قال نو اینو علی السلام ربی از ما ربا انی بشک از چیم دعوت قومی مرو بلو خپل قوم لیلن نشپی و نهارن دورزی فلم یزیدهم نزیات نکودیو درا دعای زما بلنی الا فرارا مگر تیختا شپاو رز برا وقتا اللہ او چیزی را بلم ندیو تختی خبر ناوری و انی او بشک از کل ما هر کلا دعوتهم چرا بلم دیو لرا تغفرا چه تبخنا وکیلهم دیوتا جالو دیو گرزی اسوابیاو هم گو تیخ پلی پی آزانی هم پخپلو غگونو کی نگو تو سرون غگونو کی کیری چه منگ ده خبر وانه رو وستغشو اوزان پر تایی سیابا هم پخپلو جامو کی واسور رو آمش گیری کی پا گونا وستقبر استقبارا او تکبر کی پا تکبر کولو سرا زان چوت گنی وما باندې الله ما دی را بلل دی د شپې د ورځې ثم اني دعوتهم ما وراو بلل دی درا جهارن پخکارا حضور مو ته چغي والي چې خلقو سم شي ثم بیا اني بشکزه چيم حالنتو ما کارا والي او کولم دی وتا کارا وینه موکلا واسرر تو لهم او پټوي نام وکړه لهم دی وتا اسرار په پټويلو سره پټي جرګي می وسو وکړي دا پنځه طریقې سماجو ته دعوت ورکړلو خو دیو په پنځه طریقې سره داغې نه انکار وکړلو یو وتختیدل او دویم سو غوګونو کې غوتی ورکړې درې میزان جامو کې پټ کړو او سرهم په ګناه مشګيري کوي پنځه میزان چوت کړی وزا انعامات ذکر کئ هنچ کتا زومنن الله په پنځه انعامات تاسو ته ورکی فقلت استغفروا ما هو بغنه واळे ربکم د خپل ربنا انه بشک د الله کان غفاره دی بخون کې ډیر بخون کې ذات ته یرسل السما او بلیږي اسمان علیکم پتاز باندې مدرارن پشیبو شیبو سما باران ته وې دبر نه کیږي نو اللہ با دا برن بارانو کی پا شیبو شیبو او میدرار اغ باران تاویو مپسرین وی چی کل دا انسان ضرورت وشی نو کیگی او پیدا ور کئی نقصان نکئی او چی دا انسان ضرورت نئی باران کیگی او چی وشی نقصانی دا میدرار نئی ویم دیدکم استاس امداد بو کی بی اموالین پا مالونو و بنین او پا زامنو ویجال لکم او بگرزی سوزپارا جناتین باغونا ویجال لکم او بگرزی سوزپارا انحارن نیحرونا دیائیت کی دی استغفار پوائد ذکر شو یو داغی پیدا ذکر شو انچ باران دادی پوج کی گی دوی ماہ حمال لون کیږي پس لون کیږي دریم زامن الله ور کوي سلورم باغونه او پینځم نهرونه دا پینځه پوایت دي د استغفار سورته هو دریم آیت نم دا معلومیږي چې څوک په صحیح طریقې سره توبه وباسي چې ګنا پریری او په غلبان استغفار وای نو په دې سره الله پاک د انسان پر رزق کی زیادت راولي او باران وخت پوخ کړي. امام شابی سی وای عمر رضی الله تعالی عنہ وته او استسقاء د پاره استغفار وی واپس شو نو باران وشو خلق ورته وی چې تاغه استسقاء و نکړه ناغوی ما باران د الله نه طلب کړلو په هغه مضبوطو شیونو د اسمان باندې چې الله د هغې په وجه باران کوي هغه استغفار و. نو اصل شی استغفار دی. دا پټ ګناهونه خو پرېږده، خو د ښکاره ګناهونو نه نن امته سچه توبه وایسته. نو سچه توبه هم دقه ده چې کومې کړې پېښه پشه اوس دې قلار شي نه کوي نه آینده له قصو کې چې نه کومه. نو ته بیا ګوره چې څوکړه جوړه شي یا تو پانی باران وشي. ابن سبیح وایو یو سړی راغلو او حسنی بصری ته ګیله وکړه چې رقات سالی ده باران نه کیږي. نو هغه ورته وی استغفار کوه. نو بل کس راغی ویره جی غریب یما مال را سنشته، هغه وی استغفار وایا. نو دریم کس راغی نو ورته وی چې زامن می نشته دعا وکړه چې الله مال زویرا کی، او ورته وی استغفار کوه. نو سلورم کس راغی وی باغ می دی خوچ دی او وچیږي، نو هغه وی استغفار کوه. مونږ ورته وی اره جی چې څوک راځي ته وی استغفار وایا. او ما دې ځان نه دی ویل سورت نوح کې تاسو وګورئ کنه ادایاتونه پیش کړل چې د باران د پاره استغفار دی. استغفار پوج الله باران وری، زامن الله پدی ورکی، مال پدی ورکی، باغونه پدی باندې الله زنده کوي، نهرونه پدی راوباسي. په صحیح طریقې سه استغفار وشي. دیو نه استسقا اصل سي زغم استغفار دی، عجزي ده. او هر وخت کې د دې سینې چې بس یو ټیم کې کوا، او دا انتظار مکو چې بس سوک آواز کوي چل که باران د پاره سوالو کې ته کوا کنه نه، په مخ هر ټیم کې کوا. او هر څوک دې ته محتاج دی. اور دې پته بالو لګي چې دا وب مکمل وچی شی او بیا چاته نه ملایږي، پته بیا ولګي. مالکم سرستان ز پارا لا ترجونا چې تاسو عقیدنه ساتئ لله د الله د پارا وقارن د عظمت او د بڑایي وقد او بتغ سرا خلقکم پیدا کړی تاسو اتواران په مختلف حالاتو کې. علم ترو اي تاسو نه ګورئ کې پسرنګي خلق الله او پیدا کړی الله پاک سبا سماوات و اسمان طباقا لاندې باندې وجعل القمر اگر زولی دس پوگمئی فی ان پدی کی نورن رناک ان کی وجعل الشمس اگر زولی نور سراجن دیوا بلی دن کی واللہ انبتکم اللہ را زرغن کڑی تاسو من الارض دزمکن نباتن پرا زرغن اولو سرا ثم یعیدو کم بیاب واپس کی تاسو پیا پدی زمک کی ویخرجو کم رو باز تاسو اخراجن پراویستلو سرا قیامت کے بیاد زمکن راوزی والله او الله پاک جعل غرزول دا لكم الارض سوز پر از مکا بی ساتن غړولې شوی لکه بستر چې څنګه غړې درې وی نتس لوکو چې تاسو روان شي مینا ندینا سبولن پی جا جا پلارو پراخو باندې پرنو پرنو باندې. قال نوح ربي انهما سوني وینو علیہ السلام اے زما ربا انه مشک دیو اسونی زمانہ پرمانی وکړه وتبعو او دیو تابیداری کوي مندا چا لم یزیدو چین زیاتی غذر مالو مال دغه او ولده او اولاد دغه الا خساره مگر تاوان. داغه چې کوم مال دی داغه بچی دغه تاوان خزیاتی. همدا چې خلق به نو علیہ السلام په خلاف باندې راته زول ومکرو او دیو چلو اکلو مکرن کو بارن چلو یا دنوح علیہ السلام خلاف. ومکرو او دیو تدبیر اکلو مکرن کو بارن تدبیر او چلو یا وقالو اویل دو یا لا تزرون نم پریدی آلیہتا کم خپل خدایان او معبودان ولا تزرون نم پریدی دا مخ کی عام وز تخصیص تی پینزو کی او مپریدی خاص کر ود بابا ود لرا ولا سوا او نسوا لرا ولا یغوس او نیغوس لرا او یوق او نسر لرا. وقد ادولنو تغسر دیو گناہ کرنی کسی رندر ولا تزید الظالمین وما زیات و ظالمان را الا دلالا مگر گمراهی. دا پینزه نمونه د دیو په پینزه طریقې سره مخالفت ذکر شو او پینزه نمونه ذکر شو چې دا د دیو معبودانو او دیو بداغونه امداد وخت. امام بخاری حدیث ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس نه چې هغه بوتان چې کوم د نوح علیه السلام په قوم کې وو ناغه وروسته بیا عربو کې هم معبودان ګرځولې شو. د دې مختصره تفصیل ابو الحسن ندوی قصص النبیین کې کړی چې دا ود سوا یغوس یعوق نصر د نیکانو بندیانو نمونه دي. اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا کسان مړشو او دسی زرزر یو بل پسی مړشو خلق پسی خپاو پریشانو او وخت پورې شرک نو په مقدس مکه باندې شیطان د دین ابتدا وکړه. نو شیطان د خلق په وزنو کې وسوسه واچوله چې تاسو ر دیو تصویرونه جوړ کړي شکلی ولا جوړی کړي هغه ته وګورئ نه پاره سه بستازو تسلی کیږي. نو دا اولنې پیړې کې هم دغه سیب تصویرونه جوړ شو او سیب دا تسلی د پاره به هغه ته کاته چې په دې پس بل پیړې رااله نو هغه سره سخ محبت شروع کړو چې بل پیړې را نو هغه په شرک کې اخته شو او دا او پنوم باندې شکرانی نظر منختی دای شروع کړي امدادونه به تی غختل او غټ غټ مجسمه د غې د پاره جوړی کړي سبب ول تصویر شو. زمونږ دی امت کې چې څنګه شرک حرام دی دغه سبب حرام دی تصویر په دې امت کې لري وجنه حرام دا سبب د شرک واقع کیږي. ا دغه سه خلک محبت شروع کی شروع کی شروع کی په اخر کی بیا د عبادت کوي لکه دې زمانہ کې چې څنګه دا غي نمونه شته کراچۍ کې هنچې کما مهاجر قوم مومنټو داو مشر الطاف حسین ناول می دا غت تصویر استو بیا غت تصویر نه غټه موجه سمج وړکړه نو اخر کې غدي تور رسیدل چ بیا با خلق دا غنه چاپیره ثواب کو سجدی وته لګولی پیغمبر اسلام منه وکړ وزم چې داغه په محبت کې څوک ډیر نه نوتی دین د اغه عبادت کوي او ثواب تی کوي. نو دی امت کې ځکه تصویر کشی منه شو دا اوس سخ عذاب به هغه چالی چې هغه تصویر وباسي. الله دا کده نیک سړی تصویر او کده بد سړی وي ټول پدې کې داخل دي مولا نه او غیر مولا دي. افسوس خبره ادا ده چې دبل نه مسله سګي وېږي چې مولا نه خپل غټ غټي مجسمه جوړ کړی او چوکونو کې ودرولي او غمزیدار بریت خرولي او پټکی په سری او مولا جوړ کړی دي دا حلال اولو د پاره سبب نه ګرځي. ناغو عبادت شروع کړو دا مجسمو نوح علیہ السلام دغی رد وکللو نو خلقو نمانلو عذاب چراغی نو آغا مجسمی ام پاغا تو پانی نوح کی ڈوبش داغی نا پس بیا پس مکہ کی توحیدو او مکم و کرمکم توحیدو. ابراہیم علیہ السلام چی کور جوڑ کلو کعبہ او کم غلق سیدنو ټول په توحید کو اول شرک مکه ته چراوړو نو عمر ابن لوحی الخزاعی را وړو دا یو اوږد زمانہ کې دمه شریک کړی و نو هغه ته سبي مارتیا لګیدلی و نو طبيب خو لاړو او طبيب ورته وی چې دا دیږي ابو هوا ستاده پر نه مناسب تا ابو هوا بدل کړو بلقاده شام ته لاړو د مکه ګټي ځان سوي وړي دمانزه پټین کې بیغه مخې تخو دي او بیا ورو ورو د شیطانانو اثر پیدا شو او حتا چې په سریه شرک کې هغه واقع شوالتي او هبل چې کملي بوتو هغه د اغه زین راوړو او د حج پایامو کې خلق له ترغیب ورکړو په ټول دنیا خلقو لاړه بت پرستی په دنیا کې خورش او د شپې په خوب کې ولیدل چې د نوح علی السلام په دور کې کم نیکانو پنځه ود سوا یغوس یوق نصر داغی مجسمی جده کی خخ دی اغزی وکنه علتی بتا تا میلاوش نوچه ساحل دا جده وکنستو نو مجسمی راویستی نو عربو کم دا غشیر کو چنانچه بخاری کی ذکر کرل دی چه ودا دا دا کل قبیله معبودو دومت الجندل مقام کی او سوا دا حزیل قبیله و ایا غوس دا مراد قبیله او دغه نه پس بنی غتیپو چې دا جروب کې وو مملکت سبا په خوا کې او یوق دا د همدان قبیله د پاره او نصر د همیر د پاره همیر کې آل زی کولا دا یو قبیله و یمن کې داغو او دا د نیکانو خلق نمونه او د قوم د نوح علی السلام نه چې کله هغه مړ شو شیطان وسوسه خپل قوم توا چولا نو دیو په هغه ځای کې دیو مجسمه ودرولې کمزې کې بچی دیو کې ناشتا اداو نمونه ولا کې خو دا اول وخت عبادت نو خو چې کله غمړ شو او علم ختم شو نورسته د عبادت شروع شو بخاری دویم جلد 732 صفحه کې دا تفصیل دی حدیث کې رازی د عائشه زهن روایت ته چې ام حبیبه او ام سلمہ دا دوانم امهات المؤمنین کړي نبی علیہ السلام چې کله بیمارو نو دیو دوانو دیو گرجی ذکر کړو چې دا غینو ماریا وا د نبی علیہ السلام په مخ کې او دا ویلو چې رازه کې داسې خسته خسته تصویرونه لګیدلې دي دا حبشه کې ځکه حبشه ته دیو تلو نو نبی علیہ السلام فرمایلو ان اولایکا کانو ازامات منهم رجل صالح چدا خلق کی با کله نیک سړی مل شو ناغو په قبر به جماعت جوړ کړو او به کې دغه تصویرونه داغه ولګول دا په عبادت خانه کې اولایک شرار الخلق عند الله یوم القیامه دغه خلق چې تصویرونه استلو ناکارا مخلوق د الله نه په ورځ د قیامت ناکارا خلق او شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تفسیر موزی اور قرآن کی لکھ دی چې آغا بوتان چې کم پاربو کیو دا اس پہ ہندوستان کے مشتے البتہ دا غی شکلی لگی بدل کر لی و دا داغا دا زیمواری گرزول دا چی دے مظہر دا محبت تے او دا سڑی پہ شکل کرے اندوان دی تا برہما وی برہما او دا وی خلق د پاره محبت ور کوي سواج دې دا مظهر د سبات ته او دا د زنانه په شکل کړي اندوان ورتا بشن وای او یغوس وای دا مظهر د قضا د حاجات دې چې د خلقو حاجتونه پوره کوي او دا اس په صورت ته اندوان ورتا دیوتا وای او یعوق و ایدا مصیبتونو لرکی او دا ازمری پا صورت جوڑ کرده ده اندوانو تا شیوجا وی او نصر و ایدا خلق لوگ دومر ورکی او دا د خر پا شکل لی اندوان ورتا هنوما وی دا وسم پراتری اندوستان کی خلق دی عبادت کی و قدا دولو کسیرا دیر خلق گمرا کردی ولا تزيد الظالمين او مزات وظالمان را الا ضلالا مگر گمراهي مما خطياتهم دوجيد گناون ندونا اغرقو دکریشو فودخلو نو داخل کریشو نار نور تا سوال دار دي چور ته خو قیامت کی بداخری دلته څنګه داخل شو ندینه د برزخ اور مراد در عذاب قبر د پاره دلیل لے. او دا افسوس ته دا خلقو د پاره چې عذاب قبر نه مني لکه ځان ته جماعت المسلمین وای فلم یجدو دیون مندو لهم دزان دپارا من دون اللہ ما سوا دلانان سوارا مددگاران. وقال نوح ربی اوی نوح علیہ السلام اے زماربا لا تزر مپریگ دا علی الارض پزمکبانی من الكافرین دکافران دیارن یو کور یو پیم پرین دی انکا بشکتا انتظرهم کچتا پریگی دیو لرا یو دلنی دو گمراہ کئی عبادکستا بندیان ولا یلیدو او دیو نزے گئی الا فاجرن مگر بدکار کپارن کافر غٹ کافر زے گئی. سوال رازی جنو علیہ السلام پا غیبو پوی دو چدا خبر کولا؟ یو جواب دادے چدا قول چنو علیہ السلام کڑو ناغین پس کڑو چلا ورتا ہوئے چی لگ کسان بدیو کی ایمان راوڑی او نور نراوڑی سورت ہود کی تیر شو دی داغین پس دا خبر وکڑ. او بازی وی چی دا خبر نوح علیہ السلام پدی بنیاد کولا چی اول پیڑی کی مشرانو نوح علیہ السلام یو زکا دا ختم شی دا دیونا چی پیدا شی نو ابا ایمان راوڑی نو آغام پا خیلاب شو نو آغوی طور که دا غون پیدا شی ابا راوڑی نو پا خیلاب شو نو نا امید شو. او چابا که دا مویل دی چی نوح علیہ السلام یو موقع کی روانو ایو کافیرو اغا خپل بچے پا اوگا کی نوالیو چی نوح علیہ السلام یو ولدو نا کافیر خپل بچی تاوی ای بچی ایو خبر رو کی دی سڑی نبزان ساتی نوح علیہ السلام یو ورطاو خودلو دا نبزان ساتی دا صحیح سڑی نده او دا غلطی عقیدی خوری او چی دا گوری چر تاو نمانی وی آغا بچی ورطویلا چی بابا مالا کس کتا چی حضرتی هم یو کمر و تنبو ما نو آغا را کشو اوست نوح علیہ السلام پا کمر وشتو نوح علیہ السلام چی دا منظر ولی دو بس نا امیدش چی دا مشران مو کشرانم دا سی دی سادی سی با قصه زکر کردی دا یو سڑی تلی و چرت کری تا اکری کی سوال وکړلو نا خلقو اغل سور نکړلو او دا کری نیوز غلو چی در آمن دیوالی نماز نشانه پسی سپور آو دنگل دا جمی موسمو نو دی چی کتا شو نو کانی را غیستو نو کانی کنگل نیولی و نراو دا که دو راو تونا نبس دیر اپسوس او کوئی چه حرام زاده مردمانندو سگ را کشادا و سنگ را بستا سا رامیان خلق دی سپیرا بس را پریغی دی و کمری تلل دی دا سی رامیان خلق دی. نوح علیہ السلام دام دق دی چه مشران و کشران طول پیو را وران دی نو زکی ولا یلی دوی لا فاجرن کفار رم بیغ پرلی ایربا بخنوکی ما تا ولی والی دیا او زما مور پلار تا ولی من دخل بیتی مومنن او اغد چاہتا چی داخل شی زما کور تا مومن ولی المومنین او دا پار دا مومنانو سڑو والمومنات او دا مومنانو خزو پینزو خلقو دا پار دعا شوا ولا تزید الظالمین اما ذات و ظالمان را الا تبارا مگر حلاکت دیو حلاکی. صورت امتیازات دا شو چی اوقات او طرق دا تبلیغ دا نوح علیہ السلام پا کی ذکر شو فواید دا استغفار پا کی ذکر شو او دا مشرکینو چی کم معبودینو دا غی مخصوص نمونا پا کی ذکر شو چی اغا ود دے سواد یغوس یعوق او نصر